Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Aleksandra Dulkiewicz, prezydentem Gdańska. Oficjalne wyniki głosowania podała Miejska Komisja Wyborcza. ZNP podejmie dziś decyzję o terminie strajku w oświacie. Co najmniej 23 ofiary tornada nad Alabamą. Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska, została nowym włodarzem miasta. Przedterminowe wybory zorganizowano z powodu wygaśnięcia mandatu, z powodu tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. O wynikach głosowania poinformowała Miejska Komisja Wyborcza. Głosy oddane na poszczególnych kandydatów przedstawiały się w ten sposób, że pani Aleksandra Dulkiewicz otrzymała 82,22% głosów, pan Grzegorz Braun 11,86%, a pan Marek Skiba 5,92%. W wyborach wzięło udział 170 028 wyborców, co oznacza, że frekwencja wyniosła 48,6%. Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia, dzień po ataku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Napastnik, 27-letni Stefan W., kilkakrotnie ranił prezydenta nożem. Z kolei wybory samorządowe na Litwie wygrali chadecy. Polska partia utrzymała swoją pozycję przede wszystkim w rejonach wileńskim i solecznickim. Chrześcijańscy demokraci uzyskali ponad 16% głosów. Druga jest litewska partia socjaldemokratyczna. Zagłosowało na nią ponad 13% mieszkańców Litwy. Przedstawiciele akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin wygrali wybory bezpośrednio w samorządach rejonu wileńskiego i solecznickiego. Maria Rekście ponownie usiądzie na fotelu mera rejonu wileńskiego. Uzyskała ponad 53% głosów, a w rejonie solecznickim będzie rządził Zdzisław Palewicz, na którego zagłosowało blisko 74% wyborców. Merem Wilna nie będzie natomiast Edyta Tamosiunajte, która zajęła 6. pozycję i uzyskała blisko 5% głosów. W drugiej turze w litewskiej stolicy za 2 tygodnie zmierzył się obecnie urzędujący mer Remigiusz Simasius oraz były włodarz miasta Arturas Złokas. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Terminy wprowadzenia 13 emerytur, dofinansowania samorządów na linie autobusowe i rozszerzenia 500+ zostały już ogłoszone. Ministrowie pracują teraz nad terminami obniżenia podatków i zerowym PIT-em dla młodych ludzi, powiedział w Polskim Radiu przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. W tym roku będą przyjęte odpowiednie ustawy, które o tym zdecydują. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, tak żebyśmy mogli Polakom powiedzieć, że to nie jest zestaw pewnych obietnic na przyszłość, tylko to są bardzo konkretne rzeczy, które chcemy jeszcze w tej kadencji zrealizować. Jacek Sasin dodał, że zmiany podatkowe mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. ZNP podejmie dziś decyzję o terminie strajku w oświacie. Nauczyciele domagają się podwyżek. Gość radiowej jedynki Adrian Zandberg z partii Razem ocenia, że sytuacja gospodarcza jest na tyle dobra, by rząd spełnił te postulaty. Jego zdaniem tu trzeba nadrobić zaniedbania. Te zaniedbania mają często wiele lat, no ale nie można wiecznie tłumaczyć się przeszłością. To znaczy naprawdę już czas, żeśmy spojrzeli na kraje, które patrzą na szkoły, na edukację, jako na inwestycję społeczną. Bo one po prostu wiedzą, że to się opłaca. Finlandia jest tutaj najlepszym przykładem. ZNP domaga się 1000 zł podwyżki od stycznia tego roku. Ministerstwo Edukacji przypomina, że od kwietnia ubiegłego roku do września nauczycielska pensja wzrośnie o 16%. Pod koniec stycznia ogłoszono też przyspieszenie trzeciej podwyżki. Także od września, a nie jak zakładano od stycznia przyszłego roku. ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu. To mieszkaniec Radomia Daniel Eł. Postawiono mu zarzuty i zgodnie z decyzją sądu umieszczono w areszcie. Mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W toku prowadzonych przeszukiwań gromadzono kolejne materiały świadczące o tym, że Daniel Eł gromadził informacje oraz pozyskiwał fundusze, które miały doprowadzić do zamachu terrorystycznego w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany 12 lutego, trafił do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Sprawą zajmuje się ABW pod nadzorem prokuratury krajowej. Na koniec jeszcze Stany Zjednoczone. Co najmniej 23 osoby zginęły, a ponad 50 odniosło rany na skutek przejścia 2 tornad nad Alabamą. Ratownicy przeszukują zniszczone domy. Nie wykluczono, że ofiar będzie więcej. Największe straty odnotowano w hrabstwie Lee i w leżącym na jego terenie mieście Auburn. Tornada przeszły też nad Georgią, Florydą i Karoliną Południową. Z tych stanów na razie nie ma doniesień o zabitych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachodniopomorskie i dolnośląskie. W tych województwach będzie dziś mocno wiało, nawet do 95 km na godzinę. W większej części kraju pochmurno, w tej chwili wyjątkiem są Mazowsze i Łódzkie. W ciągu dnia popada na północy i w centrum, na termometrach od 9 stopni w Suwałkach do nawet 18 w Katowicach.

przez noce, przez oceany naszych snów płyniemy wytrwale do siebie i od siebie znów. Stoimy na ziemi, oderwać się od niej tak bardzo pragniemy, umieć latać pośród chmur. Antek Sojka jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Piosenka o tym, że nie umiemy latać, jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Twoja płyta Po niebie ukazała się nie tak dawno i kiedy Staszek był tutaj moim gościem, zapytałem go, co sądzi o tym i tak trochę się kiełbił, ale ogólnie tak chyba powiedział. O, to fajnie, że go zapytałeś, bo często mnie ludzie pytają, to może jak ludzie słuchali, to już wiedzą, co on uważa. No. No właśnie, twoja pierwsza płyta. Poczytałem sobie tutaj to, co napisałeś we wkładce i muszę cię zapytać na początek o Halinę Poświatowską. Nie sądziłem, że taki młody człowiek interesuje się poezją i to wierszami Haliny Poświatowskiej. Ja jestem jej ogromnym fanem. Uważam, że napisała najpiękniejsze erotyki w polskiej poezji. No, skąd u ciebie ta Halina? No, ja też bardzo lubię poezję, chociaż muszę przyznać, że mam pewnie duże braki, ale wielu poetów sobie czytam, to już od takich licealnych czasów. Zresztą wtedy też w ogóle zacząłem pisać wiersze i jakieś tam teksty. A Halina Poświatowska zajmuje szczególne miejsce. Prawdę mówiąc, to było tak, że ten tomik to jest po prostu wiersze zebrane, taki jakiś ogólnie zebrany tomik. w wierszy powiatowskich. Dostałem od mojej przyjaciółki Magdy, bardzo, która mnie bardzo wspiera od zawsze. I dostałem go tak zupełnie, tak, nie wiem, mogę sobie wziąć, a weź sobie, pożycz sobie, czy coś takiego. I trafiłem tam na taki wiersz, jest cała ziemia samotności. No, coś niezwykłego. W ogóle jej poezja jest niezwykła, piękna. Zresztą też czytałem jej biografię. I ale tak, niezwykle i, smutna, no ale wiadomo tak. Dlaczego. Natomiast ona też bardzo młodo w ogóle odeszła, tak, nie? Tak. Niesamowita. No, ciekawa postać. Ale w ogóle ostatnio doszedłem do wniosku, że ten utwór, o którym tam piszę, bo nie wiem, pewnie nie wszyscy wiedzą, co tam jest napisane w tej książeczce, w płycie. No tam jest napisane, że zaczęło się moje śpiewanie od piosenki Haliny Poświatowskiej, piosenki, którą napisałem do tekstu Haliny Poświatowskiej. No i że była taka smutna, że postanowiłeś jej nigdy nie wydawać. Tak, tak. Właśnie no, incipit jest taki, że jest cała ziemia samotności, czyli te pierwsze zdanie. I to pierwsze zdanie. I postanowiłem, że jednak tą piosenkę pokażę. Może już wkrótce nawet. A jednak. No dobrze, to ja czekam na może więcej tekstów poświatowskich. Wiem, facetowi się trudno śpiewa jej teksty, tak. Ale są takie uniwersalne, które można, tak jak właśnie ten. No właśnie, to jest takie coś, że w większości przypadków to jest jednak to damska wypowiedź. Pracowałeś na tej płycie z braćmi. Tak, tak jest. Zgadza się z moim starszym bratem Kubą, perkusistą, i z moim młodszym bratem Marcinem, również perkusistą, perkusjonalistą. No, mój trzeci brat Janek też tutaj brał udział, chociaż on jest grafikiem i się zajmuje w ogóle inną dziedziną troszeczkę, ale tutaj też odegrał pewną rolę. No i kuzynka śpiewa piosenkę Ulotne. Tak. Przepięknie jest. Zresztą, pozdrawiam. Martyna. Pozdrawiam serdecznie Martynka, oczywiście. Czy tata cię nie przestrzegał, że to jest ciężki kawałek chleba? Śpiewanie i wydawanie płyt? Myślę, że może nie musiał, bo obserwowałem to od bardzo dawna i wydaje mi się, że zdaję sobie z tego sprawę. Oczywiście pewnych rzeczy teraz się dowiaduję, których nie wiedziałem wcześniej. No, ale tak, to jest ciężkie, ale wielka przyjemność jest. Mam wielką przyjemność, kiedy tylko staję na scenie. Czuję się świetnie. Okej. Okay. To powiedz jeszcze o innych muzykach, którzy pracowali z tobą przy tej płycie. No, tak, nie będę tutaj jakiejś hierarchii ustawiał, ale moim stałym współpracownikiem od samego początku, który bardzo dużo tutaj wniósł, jest Janek Malecha, gitarzysta. Później wiele partii zagrałem sam, to prawda. Teraz w moim zespole oczywiście grają muzycy, a wiele rzeczy zrobiłem jakoś tam sam. Poza Jankiem są moi bracia. Poza moimi braćmi jest jeszcze dwóch basistów. Marcin Lamch, który zagrał w dwóch utworach, i Marcin Jadach, który zagrał również w dwóch utworach. Oprócz tego gościnnie wystąpił też Antoni Ziut-Gralak. Zagrał piękne smugi na trąbce w pierwszym utworze Zawija i Zamieć. I tak, żeby jeszcze nikogo nie pominąć, to chyba wszyscy. No i płyta jest bardzo ładnie wydana. Patrzyła tutaj, napisane jest, że projekt graficzny Bartek Fisz-Wagowski. Tak, to jest bardzo ciekawe. Zresztą ostatnio z kimś oglądałem któryś raz ten obrazek, który jest pod krążkiem. Mhm. I sobie tak powiedzieliśmy, to mój brat młodszy tak powiedział, taki nasz polski Basquiat. Strasznie mi się to spodobało, ale coś w tym jest. Antek Sojka, płyta Po niebie, nie tak dawno debiut. Koncertujesz też? Koncertuję też, jak najbardziej. Tu z tego miejsca pragnę wszystkich zaprosić na koncert w klubie Worek Kości, teraz w Dzień Kobiet, 8 marca. Serdecznie zapraszam, to będzie bardzo ładny, nastrojowy koncercik z całym zespołem zagramy. Ja jak zamykam oczy i słucham ciebie, to jesteś jednak podobny do taty. Cóż mogę powiedzieć? Niedaleko pada jabłko, no właśnie. Trzymam kciuki. Nowa płyta Antka zatytułowana Po niebie. No i wybrałem jeszcze piosenkę Zatrzymać czas. To jest siódmy utwór w zestawie. Piękna. Dziękuję ci bardzo. Pozdrowienia. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Brak, to umieram. tworzył nas z ciała nieloty, tęsknoty i pragnienia. Wołamy siebie co noc, malujesz moje marzenia. W obłoki i zachody słońc, w pejzaże nie do zapomnienia. Zieleni błękit, wciąż gdy ze sobą chwilę jesteśmy, czas nam ucieka za szybko. Chcemy go złapać, siłą zatrzymać, nie dać mu minąć tak szybko. Jeszcze Antek powiedział, że to żona śpiewa tutaj chóry. Antek Sojka, Płyta po niebie, a ten utwór Zatrzymać czas, polecam. 23 minuty po godzinie 11, no i obiecany jeszcze w sobotę Andy Gibb. Sun and the rain, I was losing you before I ever give me what I've hungered for. If it's the pleasure of taking my heart that you need, then it only makes me love you more. I was yours before the stars were born and you were mine. I could have saved you all the pain you knew, and I won't make you cry. Maybe an everlasting love can try. An everlasting love, so tall, so wide, so high above the rumble of thunder down below. It's your love I need, it's the only show. And it's you want an everlasting dress. Can you take us anywhere? Well, all the tears of yesterday, we killed the pain, we blew away. Memories of the tears we cried, and an everlasting Give you an everlasting love. W audycji do południa obiecałem Państwu jeszcze koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie, powinienem powiedzieć, zapraszam Państwa na grzane wino. To będzie środa, godzina 23, a to już wolno. W audycji gitarą i piórem Janusza Deblesema, zespół Grzane Wino. A zaproszenia mamy już teraz. Środa, przypomnę, najbliższa środa, godzina 23. Zaproszenia 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Wiatr hula, wiosna powolutku przebija się przez śnieżną czapę. No już właściwie ona to zniknęła, ale ziemia jeszcze jest twarda. No i jesteśmy słabsi o tej porze roku. Przeciążeni pracą, obowiązkami domowymi. No i też szkoleniem, bo ciągle, żeby być na fali, to trzeba pilnować co nowego w branży i tak dalej, w zawodzie. Zniknął czas na nic nie robienie. U fryzjera, u manikiurzystki powtarzamy sobie słówka, robimy notatki. Podobno, jeśli nie leczymy nerwicy, w ciągu 10 lat przekształca się w ogromnej większości w depresję, a po 40 depresja przyjmuje postać chroniczną. Powstają całkiem inne pomysły w głowie. Joseph Murphy, autor Potęgi Podświadomości, pisze: twoim najsilniejszym atutem jest wyobraźnia. Wyobrażaj sobie tylko rzeczy dobre i piękne. ty i twój los jesteście tym, czym twoje myśli i wyobrażenia. Zwyczajnie przekładając, spotyka nas to, co sami tworzymy swoim umysłem i czego w głębi serca stale oczekujemy. Dlatego ważne, by uspokoić organizm, zrelaksować się. Norwegia stawia na zaradność życiową. Minister Edukacji Narodowej twierdzi, możemy przygotować dzieci do egzaminów lub do życia. Wybieramy to drugie. Ot, jaka mądrość. Świat wprowadza różne pomysły, żebyśmy właśnie zwolnili. W Polsce, w Olsztynie, na jednej z ulic przed przejściem dla pieszych jest taki napis odbity na chodniku. Odłóż smartfon i żyj. Słuchawki to nie majtki, zdejmij je. Uniwersytet Wschodniej Anglii w programie opracowanym na rzecz poprawy samopoczucia studentów postawił na psy. Zmuszają do aktywności fizycznej, zarażają pogodą ducha, skutecznie obniżają poziom stresu, pomagają zapomnieć o problemach i sprawiają, że czujemy się mniej samotni. A skąd te psy? Są wypożyczone od mieszkańców Norwich i pracowników uczelni. Najwięcej spacerów organizuje się w czasie sesji na miejscowej plaży i w pobliskim lesie. W Stanach dla dzieci od 6 do 15 roku życia organizuje się na przykład czytanie na głos zwierzakom w schronisku. Korzyść jest obopólna, bo taki delikatny dziecięcy głos pomaga nieufnym psom poczuć się odrobinę lepiej, a z kolei dzieciaki uczą się empatii, siedząc pod boksami. W Kanadzie połączono dom seniora z opieką nad psami i kotami, żeby nikt nie był samotny i żeby jednak ten kontakt, te uczucia były i zajęcie. Są też kocie kawiarnie, nawet u nas, bo wiadomo, że felinoterapia, a nawet przebywanie w towarzystwie kota przywraca nam zdrówko. W Kanadzie też połączono domy dla seniorów z domami dziecka. Bardzo dobry pomysł. No, do relaksu wszystkim potrzebna jest zielenina, zielony kolor. Stąd hortiterapia, czyli terapia ogrodem dla cierpiących na stres. Jak to się robi? Można chodzić i oglądać to, co piękne, albo uprawiać grządki i gadać też z ludźmi, wymieniać się różnymi pomysłami. Rośliny pobudzają zmysły, uspokajają nerwy, są dobre na stan umysłu i emocji. Dzięki szumiącym drzewom, trawom poprawia się samopoczucie, pamięć i koncentracja. Ile tej zieleniny trzeba w naszym życiu? Otóż duńskie badania jednoznacznie pokazują, że dzieci, które dorastają w otoczeniu zieleni, rzadziej zapadają na schorzenia psychiczne, a ludzie, którzy właśnie dzieciństwo spędzili w otoczeniu lasów, pól i ogrodów, są o ponad połowę mniej narażeni na depresję. Czy to znaczy, że miastowi są bez szans? Nie. Ale huśtawka i trochę zieleni to konieczność dzisiaj, szczególnie dla dzieci do 10 roku życia. Czy wystarczy zielone za oknem, żeby mieć się dobrze? Niestety nie. No i jeszcze trzeba troszkę pochodzić, poruszać się. W miastach mamy za dużo ludzi, za mało kontaktów, stąd stres psychospołeczny. Niemcy też gonią do zielonego. A w Polsce, proszę Państwa, powstał pierwszy niezwykły szlak turystyczny w Steklnie pod Gryfinem. Strefy wyciszenia, uważności, medytacji, poszukiwania najlepszych decyzji, wykorzystania energii drzew. Dla bogaczy oferty też pojawiają się. Wakacje na bezludnej wyspie. Zarówno na Bahamach, jak i w Chorwacji, dużo taniej, można taką wyspę kupić albo wypożyczyć na miesiąc. Tłumienie emocji, szczególnie u mężczyzn, powoduje, że ten stres bardzo poważnie objawia się. Więc w Australii powstała kampania społeczna, która zachęca mężczyzn do okazywania trudnych emocji. Bądź mężczyzną. Łzy naprawdę mogą uratować komuś życie, a milczenie zabija. Trzeba być mężczyzną, by czuć głęboko. Trzeba mieć jaja, żeby płakać. Tak jest napisane na plakacie. Ot, do czego się doprowadziliśmy. Można budować swoją codzienność, opierając się na dramatach i nieszczęściach, albo na tym, co wartościowe i piękne. To ważne, aby na co dzień karmić się tym, co nas buduje, daje siłę, a nie tym, co podkopuje wiarę w siebie, zaufanie do życia i budzi niepokój. Nawet papież Franciszek na drzwiach swego apartamentu powiesił taką tabliczkę ponad rok temu już. Narzekanie zabronione. Tam jest też trochę tekstu i końcówka jest mocna. Przestań narzekać i zrób coś, aby poprawić swoje życie. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. No i słuchać dużo pięknej muzyki trzeba. Idę na koniec, obiecałeś nam. słońce, gdy już koniec dnia. Kymasz tak tu, kymasz daj, kymasz tu pokój. Jest nam, spalam powoli. Gadaza. Suza oraz Dorota Miśkiewicz, Ideal. To ta właśnie piosenka. Obiecałem jeszcze Paula Moriarty. To będzie kartka z kalendarza, bo dzisiaj urodziny Paula Moriarty. Love is Blue. Thank you. Orkiestra Paula Moriarty, Love is Blue. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. I'm not afraid to Ja sam miałbym pewne problemy z utożsamieniem się z bohaterem, który już na pierwszej stronie mówi bardzo buńczucznie, że wszystko tu jest potrzebne i nic się tu nie znalazło przypadkiem, a poza tym, ponieważ jest narratorem, czyli tym, który opowiada, tym, który wybiera to, o czym czytamy, w jakiej kolejności to następuje, no to też nie zawsze gra czysto z czytelnikiem, nie zawsze wszystko mu ujawnia i nie zawsze wszystko jest dopowiedziane. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 21. Kiedy nadzieja wstaje, a wstaje z łóżka właśnie teraz, to ja wiem, co będę widział dalej. Że pieprzyk przy prawej łopatce, że każdy krąg w kręgosłupie, że króciutkie zmierzwione włosy i smukły kark pod nimi. I wiem też, że w każdym z tych włosów i w tym ruchu, kiedy się odwraca i patrzy na mnie ciemnymi oczami, są całe zastępy nieustępliwych górali, nie ruszających się ze swojej ziemi, nie opuszczających swoich pól i grobów. Nie, oczywiście nie ma ich tam, ja ich sobie dopowiadam. A właściwie nie wiadomo, skąd nadzieja się wzięła. Choć teoretycznie jest to jasne, to wciąż nie wiem, skąd Paweł ją wytrzasnął. Dlaczego właśnie ona postanowiła założyć sobie profil na naszym portalu? Pierwszy raz w życiu, skuszona reklamą, raczej dla żartu, opisała samą siebie w sieci, zaznaczyła, że szuka uczciwego, dowcipnego, że chciałaby z nim kraść konie, ogiery i klacze też, a może całkiem co innego, przecież nie widziałem tego ogłoszenia. Paweł mógł ją przecież przegapić, uznać opis za wydumany, kliknąć dalej. Ona mu mogła nie odpisać, mógł jej nie przekonać na pierwszym spotkaniu i na wszystkich kolejnych. A ja z kolei mogłem odpuścić, nie odwiedzać jej, nie dopytywać, jak się ma, wyrzucić z głowy Sylwestra, kiedy ją zastałem w łazience, zapomnieć o tych wszystkich chwilach, kiedy ją podziwiałem, już na ślubie, pewnie już wtedy, wcale mu nie zazdroszcząc, szczerze się ciesząc, że sobie właśnie taką pannę znalazł, doskonałą, nienarzekającą, niewydziwiającą. Wyglądasz, jakbyś myślał, co teraz? Jakby to do ciebie dotarło właśnie? Skąd wiesz? Bo cię znam. Teraz stawiam na to, że coś ołowianego rozkminiasz. A jeśli się dowie? Nie tchórz. Planujemy jak Bonnie i Clyde. No wiesz, jak oni skończyli. Zawsze podobała mi się ta scena. To ostatnie spojrzenie. Przed przedziurawieniem kulami. Damian, on nawet już nie zwraca na mnie uwagi. Widziałeś przy kolacji. Mamy jakiś plan? A źle ci z tym, jak jest teraz? Nie, niby nie. To nie narzekaj. Później rozjeżdżamy się w dwie strony. Ani nasyceni, ani uspokojeni, nadal roztęsknieni. Teraz jest szybkostrzelne. Ani się obejrzałem już poniedziałek. Przeistaczam się z kawalera cieszącego się wolnością w wiceprezesa zarządu. Faceta w białej koszuli, mającego zawrzeć korzystny dla firmy układ. I źle się z tym czuję. Nieadekwatnie. Wyszedłem ostatnio z wprawy. Zmiękczyłem się. Zdekoncentrowałem. Nie panuję już nad Pawłem, o ile kiedykolwiek panowałem. Podjeżdżam pod ten budynek, gdzie się mieścimy, to znaczy, gdzie oni się mieszczą. Nie umiem się zidentyfikować, jak dotąd nigdy nie umiałem, z żadnym my, zwłaszcza wieloosobowym, choć nadzieja powiedziałaby, że w głębi duszy, gdybym w nią wierzył, to bym bardzo tego chciał. A to przecież nie tak. Czemu mają takie grobowe miny? Paweł w obrotowym fotelu, Arek obok niego na krześle, Robert, prawnik, włosy na żelu. Kto im to podpowiada, że to wygląda dobrze, taki żel? Matka by powiedziała, że ale tu nie ma ani matki, ani nadziei, sam tu z nimi jestem. I drugi prawnik, bardzo podobny, tylko starszy i łysy, więc bez żelu. Andrzej Piotrowicz przedstawia się dudniącym głosem. Uścisk ma rybi, śliski. Poza tym jest oschły. Damian Olśniewski. Czytają mi jakieś porozumienie. Przeglądam dokumenty. Dużo tego. Mogłem się wcześniej zainteresować. Nagle sobie zdaję sprawę ze swojej niefrasobliwości. Rozmawiamy, mamy głosować. Piotrowicz nadal tu siedzi, nie wiadomo czemu, chyba reprezentuje tych Holendrów. Oni mnie mogą przegłosować przecież bez problemu, ale i tak zgłaszam wątpliwości. Ej, chłopaki, jak to prawo pierwokupu udziałów wspólnika? Po co to jest? A masz 70 tysięcy? Pyta nagle Arek. Drobny, jeszcze bardziej nerdowaty niż zazwyczaj, w okularach, krótko ostrzyżony, taki jakby Pawła młodszy brat. Zrozumiałem z tego, co Paweł mówił, że to formalność, że nie wpłacamy ich, to znaczy, że ja nie wpłacam, tylko spółka. Źle zrozumiałeś, mówi Paweł. Patrzy w ścianę, jego stały numer. Mógłby się z tego w końcu przeszkolić, że się patrzy na rozmówcę, szczególnie w takich chwilach. I już dalej nie zauważam niczego, bo zaczynam powoli rozumieć. Dobra. Żartujesz, prawda? Nie żartuję. Wciąż nie patrzę na mnie. Paweł, spójrz mi w oczy, proszę. U ciebie w domu na kolacji parę dni temu przedstawiłeś mi to zupełnie inaczej. Przyszpila mnie w końcu do krzesła wzrokiem, zimnym, snajperskim. Przegrywam to. Okoliczności się zmieniły. Jakie okoliczności masz na myśli? Spokojnie, Damian. A gdyby się okazało, że mam 70 tysięcy? Robert zaczyna spokojnie tłumaczyć, używając różnych zawiłych formuł, że to by nie pomogło. Jest chłodny, uprzejmy, ale uśmiecha się jakoś tak chytrze. Więc jestem sam i ci inni mężczyźni, w tym mój przyjaciel, mam wrażenie, trochę mi grożą. A jak mi ktoś grozi, to chcę uciec. Nie jestem zbyt dobry w przemocy. Wręcz fatalny w niej jestem. Czyli co? Chcecie mnie usunąć z firmy, tak? Nic w niej nie robisz od dawna. Paweł, przepraszam, miałem swoje sprawy na głowie. Czuję, że zaczynam się płaszczyć. Do tego przecież całkiem nieszczerze. Najgorzej. Nic nie ugram w ten sposób. Przerywam albo przegrywam to jeszcze bardziej. Zostawcie nas samych. Mówię do pozostałej trójki. No wyjdźcie, panowie, bardzo proszę. Ty też, Arek. Paweł? Patrzy na niego pytająco. Przydupas, to tum facki. Dobra, wyjdź, Arek. Znam Pawła na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że to nie są żarty. On w ogóle rzadko żartuje, a nigdy, jeśli chodzi o pieniądze czy o firmę. Wali mi serce, poce się, nic nie mogę zrobić. Jest większy i silniejszy, symbolicznie i fizycznie. Oszukałeś mnie? Mówię po chwili. Znów unika mojego wzroku. Jest gdzieś na suficie, przy lampie, którą sam przecież zamawiałem. Damian, sam wiesz, że tak będzie po prostu lepiej. Lepiej będzie dla mnie nagle nie dostawać 1500 więcej na rękę, tylko okrągłe zero? Dostaniesz 3-miesięczną odprawę. A udziały? I zapłatę za udziały, oczywiście. Minus to zadłużenie. Jakie znowu zadłużenie? Za ostatni raz. Za poprzednie zwiększenie udziałów plus odsetki. Paweł jeszcze raz podtyka mi pod nos dokumenty. Z tych dokumentów nic dobrego dla mnie nie wynika. A to, że jesteśmy przyjaciółmi, to dla ciebie nic nie znaczy, tak? Gdybyśmy nie byli przyjaciółmi, to bym to zrobił rok temu. Dałem ci szansę. Chcę go zapytać, czy Nadzieja o tym wie. A może i jeszcze coś o Nadziei powiedzieć. A może nawet wszystko. Ale instynkt samozachowawczy, też go mam jednak nawet całkiem nieźle rozwinięty, mi podpowiada, że to może nie najlepszy pomysł. Biznes is biznes, mówi sucho. W ogóle jest opanowany, nie do ruszenia. Siedzimy jeszcze nad tym godzinę. Są nieugięci. Wyzwaniam po ludziach. W końcu się okazuje, że kolega Tomka Martyńczaka jest adwokatem od spółek i może przyjechać, żeby to wszystko obejrzeć na spokojnie. Czekam na trzech papierosach. Myślę o Nadziei. Myślę, że to przecież niemożliwe, że na pewno ten adwokat, Tomka zaufany znajomy, przyjedzie i im powie, żeby się gonili. Ja dostanę ostrzeżenie, wszystko zmienię, zacznę tu przychodzić, jeszcze im pokażę, jak się prowadzi portal. Ostro zagrali, ale może mi tego było trzeba. Nie może być przecież tak, że mnie po prostu wyrzucą. Wiktoria Gorodecka oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. Muzyka Łukasz Borowiecki.